Już za jedyne 19,99. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 kwietnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś egzamin gimnazjalny odbył się we wszystkich szkołach, informuje minister edukacji. Prawie 13 milionów zeznań podatkowych złożyli Polacy przez internet. Założyciel Wikileaks w rękach policji, Juliana Assange'a, aresztowano w Londynie. Dzisiejszy egzamin gimnazjalny z części przyrodniczej odbył się we wszystkich szkołach, mówi minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Do egzaminu o 9 rano przystąpiło 350 tysięcy uczniów. Do Ministerstwa Edukacji i kuratoriów nie dotarły żadne informacje o problemach w jakiejkolwiek ze szkół. Anna Zalewska zapewniła, że placówki są przygotowane do kolejnych dni egzaminów. I jesteśmy gotowi na piątek na egzaminy, jesteśmy gotowi na poniedziałek na egzaminy dla uczniów ósmej klasy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapowiedział, że uczniowie z trzech szkół, gdzie nie doszło wczoraj do egzaminu z historii i WOS-u, i jednej, gdzie nie było też egzaminu z języka polskiego, napiszą egzamin w terminie dodatkowym. Wszyscy ci zdający, ci uczniowie, którzy nie przystąpili do egzaminu w kwietniu, będą do niego przystępowali w tym terminie, który jest wyznaczony jako termin dodatkowy w czerwcu, od 3 do 5 czerwca. Minister Anna Zalewska odniosła się do trwającego w części szkół strajku nauczycieli. Po raz kolejny zaprosiła przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych do podpisania porozumienia z rządem w sprawie podwyżek. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Reporterze programu Trzeciego Polskiego Radia dotarli do wpisu z zamkniętej grupy na Facebooku skupiającej uczestników i współorganizatorów strajku szkolnego w województwie łódzkim. Wynika z niego, że rozważany jest plan niedopuszczenia uczniów klas trzecich do matur. Autor pisze, tu cytat, mamy kolejną możliwość. My, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, mamy klasyfikację i rady pedagogiczne klasyfikujące ostatnich klas liceów i techników. Jeżeli strajk będzie trwał dalej, nie będzie możliwości dokonania tego, a co za tym idzie, młodzież nie będzie mogła przystąpić do matury. Jest to możliwy scenariusz, o czym rząd chyba nie myśli. Tak daleko nie sięga. Klasyfikacji nie dokonają emeryci czy nauczyciele z innych szkół. Pamiętajcie, że rady klasyfikacyjne w ostatnich klasach liceum muszą być do 16, a oceny trzeba wpisać do 12. Nie ma ocen i rad nie ma matur. Rady klasyfikacyjnej z emerytów i łapanki nie zrobią. Do skutku, nie dajmy się. Tu koniec cytatu. Wpis miał także być rozsyłany nauczycielom SMS-em. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zaprzeczał dziś rano na antenie TVN, jakoby planował zaostrzać strajk. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie rekomenduje tego rodzaju zachowań, tego rodzaju działań i chcielibyśmy, żeby do tego rodzaju działań nie dochodziło, zapewnił Sławomir Broniarz. A więcej na ten temat za godzinę w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Polacy złożyli przez internet 12 milionów 700 tysięcy zeznań podatkowych, wynika z informacji Ministerstwa Finansów. To rekord, bo w ubiegłym roku za pośrednictwem internetu spłynęło 11 milionów 300 tysięcy PIT-ów. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek, pobicie ubiegłorocznego rekordu było możliwe dzięki nowym rozwiązaniom. Oceniamy, że bardzo dużą kwestią jest nasza nowa usługa, Twój e-PIT, która w tym roku zdecydowanie ułatwiła rozliczenie podatkowe. Myślę, że ktoś, kto już z niej skorzystał, to na pewno może to potwierdzić, że jest prosto i jest przede wszystkim szybko i nie ma jakiegoś wielkiego strachu przed wypełnianiem podatkowych rozliczeń, tak jak to być może było wcześniej. Co roku zeznanie podatkowe trzeba złożyć do końca kwietnia. Założyciel Wikileaks, Julian Assange, aresztowany w Londynie po 7 latach pobytu w ambasadzie Ekwadoru w Wielkiej Brytanii, z budynku wyprowadziła go policja. Włosy spięte w kitkę i długa broda. Tak teraz wygląda Julian Assange. Władze Ekwadoru wycofały się z decyzji o udzieleniu twórcy Wikileaks azylu. To trwało niemal 7 lat. To nie Assange był zakładnikiem ambasady, to ambasada była jego zakładnikiem. Sytuacja nie do zaakceptowania dla Ekwadorczyków. To szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt. Twórca Wikileaks przewieziony został na posterunek policji w centralnym Londynie. Policja informuje, że chce, by przed sąd trafił tak szybko, jak to możliwe. Assange chronił się przed funkcjonariuszami, którzy 7 lat temu chcieli go siłą doprowadzić przed sąd, po tym jak zignorował wezwanie. Wezwanie wiążące się z wydanym przez Szwecję międzynarodowym nakazem aresztowania. Podejrzenie? Gwałt i molestowanie seksualne. Potem zarzuty się przedawniły, ale twórca Wikileaks nie opuścił ambasady. Obawiał się, że gdy wpadnie w ręce brytyjskiej policji, będzie to tylko wstęp. A następnym krokiem miałaby być ekstradycja do USA, gdzie, jak obawiają się jego zwolennicy, Assange mógłby być sądzony za ujawnienie tajnych wojskowych dokumentów USA. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy i jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami na zachodzie, południu i północy przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach opady śniegu dość intensywne, w górach i nad morzem porywisty wiatr. Na razie od 3 do 8 stopni, a nad ranem od minus 3 na Podlasiu do plus 1 w centrum i 4 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Leszek Cichoński, wirtuoz gitary i szef wpisanej do Księgi Guinnessa największej gitarowej orkiestry na świecie. Dla słuchaczy Trójki przygotował program, w którym przedstawi wybrane pozycje ze swego przebogatego repertuaru. Towarzyszyć mu będzie Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. Transmisja tego wyjątkowego koncertu wprost z Suwalskiego Ośrodka Kultury już dziś, tuż po 22:00 w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład Huawei Y5 za jedyne 399, Samsung Galaxy J6 Plus, ekran 6 cali za jedyne 799, iPhone 6, ekran Retina HD, teraz taniej o 500 zł. Dlaczego miałbym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefoura? Bo teraz na Wielkanoc mamy dobre okazje. Do niedzieli jajka od Kurs Wolnego Wybiegu 9,99 za 20 sztuk, a twaróg sernikowy Prezydent 5,99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. W powietrzu już wiosna w pełni. Zachwycająca słońcem i zapachami od Hebe. Tylko do 20 kwietnia w drogeriach Hebe wszystkie zapachy kupisz do 60% taniej. Więcej na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Wyobraź sobie niewyobrażalne. Graj o 170 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Cukier biały, złote 79 za kilogram. A masło ekstra polskie 200 gramów 3,99 przy zakupie 3, 4 i więcej sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 15. Magazynek. Witamy, Elżbieta Malinowska, Piotr Koldaszewski i Piotr Metz. Zaczynamy dziś od zaproszeń. Thank you. To będzie pojutrze, w sobotę zaraz po 20:00 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, jeden z niewielu tegorocznych występów w naszym kraju, zagra Hania Rani. Mamy dla Państwa zaproszenia, bardzo proszę na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl przysłać swoje imię, nazwisko z ewentualnym dopiskiem plus jeden i tytuł albumu, który 5 kwietnia wydała jako swój debiut Hania Rani. Raz jeszcze tytuł jej debiutu albumowego plus własne imię i nazwisko na adres lista.osobista@polskieradio.pl. Nasza piosenka dnia. Paulina Przybysz i 10H to projekt. My music is my song. Meet my daughters. My words. The source is somewhere higher. Please don't ask me. I'm just a child now. Paulina Przybysz, Timeless Love to nasza piosenka dnia. Gościem magazynku jest nie po raz pierwszy Rafał Wiśniewski, szef Narodowego Centrum Kultury. Nie wiem, jak to wszystko z pamięci chcesz powiedzieć, ale obchody 15 lat Polski w Unii Europejskiej zapowiadają się przynajmniej w waszym wymiarze imponująco. Tak, rzeczywiście u nas jest zawsze kurs na kulturę i tylko tym się zajmujemy. Zaczynamy i startujemy 30 kwietnia. Na 1 maja bardzo duży koncert na Błoniach. Zapraszamy bardzo wszystkich, ponieważ koncert jest bezpłatny. Dodajmy, że to Błonia Stadionu Narodowego. Jak najbardziej. W Warszawie, a jeśli nie do Warszawy, to wystarczy odpalić radio i Polskie Radio będzie grało ten koncert. kto występuje. Cortez, Ostry, Daria Zawełów. Jest naprawdę wiele, wiele... Nawet organek z naszej płyty tygodnia, która sobie tutaj cierpliwie czeka. Tak, zostawiłem sobie go na koniec. Jest też Laocze. Więc mamy trochę popu, rocka, folku, więc każdy, no hip-hop, każdy znajdzie coś dla siebie. 1 maja zapraszamy do Łazienek Królewskich na piknik rodzinny europejski. Rodziny i bez rodzin, single i singielki, wszyscy bardzo mile widziani. Za to wieczorem wybieramy się do Teatru Wielkiej Opery Narodowej. Tam NOSPR przyjeżdża z Katowic do nas i pod batutą Jimka. Będzie się działo, oj będzie. 4 maja za to strójką. Przepraszam, wtrącę. Jeżeli chodzi o Łazienki i filharmonię, to rozumiem, że na pierwsze z tych wydarzeń można przyjść nawet z psem, na drugie już gorzej. No do Teatru Wielkiego nie wiem, czy wpuszczą ze zwierzętami, chociaż ja jestem z frakcji psiarzy, ale raczej nie będę tego testował. Ale do Łazienek można. Tak, myślę, że warto w takiej większej gromadce się pojawić. A To było pierwszego. Przenieśliśmy się na 4 maja razem z Trójką, właśnie z naszymi przyjaciółmi z Trójki. Gramy to, co w Trójce najlepsze, czyli z listy przybojów Trójki, co było w ostatnim 15-leciu najważniejsze. Chcemy to rozpisać na chóry, ale przede wszystkim na te osoby, które przyjdą, żebyśmy trochę nie pasywnie, a aktywnie zaśpiewali. Nieważne, czy fałszujesz, czy nie, ważne, że wspólnie świętujesz. Taka... Jakaś ściąga wcześniej które utwory? Jest, ale jeszcze chwilę będziemy systematycznie po prostu wrzucali na swoich mediach społecznościowych. Zapraszamy na Facebook nck.pl. I tym będziemy kończyli. Ale jeszcze jest fajny jeden projekt dotyczący kwestii wystawy. Mianowicie wymyśliliśmy sobie tak, żeby przypomnieć ojców i matki założyciela i protoplastów Unii Europejskiej, czyli Adenauer, Edyta Stein, Karol Wojtyła. Jest kilka osób, które warte są przypomnienia, żeby pomyśleć, czym w ogóle jest ta Unia Europejska, bo teraz pytać 15-latka, to dla niego jest po prostu czymś takim naturalnym. On po prostu zawsze żył, kiedy Unia była, ale pytać tych, którzy czekali na otwartość granic, żeby pojechać na koncert, zdobyć pieniądze na bilet, posłuchać, no ta sytuacja była bardziej złożona. Zupełnie jak z paszportem w szufladzie, to trochę dłużej, ale też kiedyś nie było to normą. Ja mam nawet teraz na biurku taki telefon z tarczą do kręcenia i naprawdę większość osób w Trójce robi wielkie oczy, bo nigdy nie wykręcała tarczą numeru. Tak, ja pamiętam taki czas, jak moi dziadkowie mieli telefon tak na marginesie i tak nie za bardzo było do kogo dzwonić, więc dzwoniłem na horoskop i na zegarynkę, ale to była wielka zajawka, bo było rzeczywiście była ta tarcza i można było kręcić. No, ale rachunki. Ale to dziadkowie byli kochani. Rozumiem. Wracając do wystawy. Wystawy można pobrać ze strony www.nck.pl. Są pliki produkcyjne, więc jeśli ktoś chce w swoich lokalnościach mieć wystawę w domu czy w przestrzeni publicznej, mamy gotowe materiały, wystarczy po prostu wydrukować na drukarce czy na ploterze i mamy już gotowy materiał. Ale przede wszystkim ja się bardzo cieszę, że radio jest naszym partnerem, bo mówić o muzyce to bez radia nie ma sensu. Więc nieważne, gdzie jesteś, ważne, żeby być z Trójką i nie tylko z Trójką, ogólnie z Polskim Radiem, ale jeśli jesteś w Warszawie, znajdź coś dla siebie w ten długi weekend majowy, bo ta majówka zapowiada się fantastycznie. Z tym, że jesteśmy wszędzie i nieważne, gdzie jesteś, tak pomyślałem, że niby to jest oczywiste, że w XXI wieku wystawę można sobie też po prostu wydrukować i zrobić u siebie w domu, ale mimo wszystko brzmi to absolutnie wspaniale, prawda? Niedługo rzeczywiście nie będziemy już chodzić, tylko będziemy sobie sami wyświetlać. Nie. Jak z książkami, z czytnikami książek, prawda? Książki drukowane na razie jest. Żyją. Ja bez takiej książki drukowanej nie jestem w stanie wytrzymać i właśnie dziękuję, że do tego nawiązałeś, ponieważ ostatnią rzeczą jest, że przygotowujemy książkę dla dzieci i młodzieży, żeby opisać od strony właśnie takiej kulturowej, jak te poszczególne kraje Unii Europejskiej wyglądają, co jest ich specyfiką. To, co pisał Dubois, że w różnorodności jest piękność, a jest takim leitmotywem, który spina, jest rzeczywiście dzięcioł. Ale żeby o tym się dowiedzieć, trzeba po prostu zajrzeć do książki drukowanej. Też jestem zwolennikiem tradycyjnych mediów, choć nie uciekam od tych nowoczesnych. Rafał Wiśniewski, bardzo dziękuję. Ukłony.

To nasza młodość, organek ze specjalnego wydania płyty Czarna Madonna, z płyty bonusowej, to nasza płyta tygodnia. Dwóch minut z sekundami brakuje jeszcze do w pół do czwartej. Przypominam, że rozdajemy zaproszenia na najbliższą sobotę. Po 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi w zasadzie pełnoformatowym recitalem Hania Rani. Bardzo prosimy o przysłanie tytułu jej debiutanckiej płyty plus własnego imienia i nazwiska plus jeden, jeżeli chcecie państwo zabrać ze sobą osobę towarzyszącą, na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Tytuł, imię, nazwisko, ewentualnie plus jeden. A tę sesję w Osieckiej dopiero dogadujemy. Naszą płytę tygodnia otrzymują dziś pani Marta ze Szczecina i pan Marek z miejscowości Rydułtowy. To był zespół LOR, ewentualnie LOR. Mówiąc szczerze, nie pytałem jeszcze, jak prawidłowo należy wymawiać tę nazwę. I gdyby ten album ukazuje się bodajże jutro, a my umawiamy się na sesję w studio Osieckiej, która mam nadzieję wydarzy się całkiem niebawem. To skoro gramy dzisiaj dużo nastrojowej muzyki, to ze wspólnej płyty Michaela Neimana i Motion Trio. Wedding Tango, Nigel Barr, Michael Nyman i Motion Trio. Przypominam o zaproszeniach na sobotę na występ Hani Rani po 20 w Osieckiej, lista.osobistapolskieradio.pl, tytuł jej debiutanckiej płyty plus imię i nazwisko. Wszyscy z Państwa, którzy dostaną od nas zaproszenie, dostaną też maila zwrotnego z potwierdzeniem. Jeżeli taki mail nie przyjdzie, niestety nie zdążyliście Państwo znaleźć wolnego miejsca. Jeżeli przyjdzie, bardzo prosimy stawić się o najpóźniej o 19.30 przy Myśliwieckiej 357 w najbliższą sobotę. Jeżeli chodzi o kolejną płytę, to najpierw wstęp od autora. Płytę nagrano w warunkach chałupniczych przy użyciu skrajnie nieprofesjonalnych metod i urządzeń. W czasie produkcji nie korzystano z technik strojenia, wyrównywania, a wszelkie pomyłki i nieczystości zachowano ku fale szczerości przekazu i radości muzykowania. Płyta jest wydawnictwem niezależnym i została wydana za własne hajsy członków zespołu. W utworze, który usłyszymy za chwilę, czyli Magia y Tresura, to w środku to Y, wykorzystano fragment kompozycji Wjazd Gladiatora Juliusza Fucika. Olaf Deriglasow ma nową płytę. Cyrk Deriglasow przedstawia! Mesdames et messieurs, witamy was! Już przedstawienie zacząć czas. W dzisiejszym programie będzie coś dla koneserów, ale cyrk to przede wszystkim rozrywka dla mas. Bo życie każdego z nas jest jak ten cyrk, i śmieszna, i straszna, czas muzy. Lecz szkoda, że o tym już nie pamiętamy, że to nas tu tresują i że klauni to my. Czas rozpocząć show, witamy serdecznie i kłaniamy się w pas. Na początek pokażemy wam coś do śmiechu, coś co gawieć kocha, co kocha każdy z nas. I uwaga, attention, szanowna publiczności, powitajmy na scenie znamienitych gości. To tutejsza idiotka i kretyn miejscowy będą prowadzić uczone rozmowy. Jakże łatwo ulec iluzji, choć wiadomo, że to sztuczki i popisy. Wszyscy biją brawo i wszyscy proszą o misy. Jakże łatwo ulec iluzji, choć wiadomo, że to sztuczki i popisy. Wszyscy biją brawo i wszyscy proszą o misy. Tutejsza idiotka, kretyn miejscowy, wkracza treser i groźnie z bata strzela. I choć nikt się nie przyznaje, każdy boi się tresera. I uwaga, wniwanie, to tylko zabawa. Każdy na szyję obroże sobie wkłada. I machamy łapkami i się uśmiechamy. Proszę mnie uważnie słuchać. I machamy łapkami i się uśmiechamy. To doskonale hartuje ducha. Hartuje ducha i ciało. Hartuje ducha i ciało, siat. Oto na scenę wchodzi wielki mag. Publiczność cichnie w zachwycie. Tak bardzo, bardzo wielu spośród was gotowych oddać za niego życie. Szybkie ruchy zręcznych rąk i dramatyczny ton. Słowa umiejętnie dobrane. Kilka efektownych tyków, trochę szeptów, trochę krzyków. Hasła i slogany. Jakże łatwo ulec iluzji, choć wiadomo, że to sztuczki i popisy. Wszyscy biją brawo i wszyscy proszą o bisy. Jakże łatwo ulec iluzji, choć wiadomo, że to sztuczki i popisy. Wszyscy biją brawo i wszyscy proszą o bisy. Łatwo ulec iluzji, choć wiadomo, że to sztuczki i popisy. Wszyscy biją brawo i wszyscy proszą o bisy. Łatwo ulec iluzji. Szczoczki i popisy. Wszyscy biją brawo i wszyscy proszą o pisy. Płyta nazywa się Cyrk Olaf Deliglasow, Cyrk, Magia, Tresura. Pierwszy utwór to właśnie utwór tytułowy. Przypominamy raz jeszcze o zaproszeniach. Sobota, najbliższa sobota po 20:00 Hania Rani w Studiu Osieckiej. Lista.osobista polskieradio.pl. Własne imię, własne nazwisko plus tytuł debiutanckiej płyty Hani Rani. Teraz płyta niezwykła. Muzyka Andrzeja Korzyńskiego do serialu telewizyjnego Tulipan. Kiedy to było? Bardzo dawno. Teraz z nowej płyty Christiana Loeflera, z którym Hania Rani, nasz gość w Osieckiej w najbliższą sobotę, wspólnie występowała i nagrywała. Niech to będzie prolog do tego, co usłyszymy na finał dzisiejszego magazynku, a zaproszenia wciąż można wygrywać. Zła wiadomość dla pana Piotra Kuczyńskiego. Biała flaga to nie jest debiut albumowy Hani Rani, to zupełnie inny zespół, ale gdyby ktoś pamiętał tytuł jej pierwszej płyty, bardzo prosimy na lista.osobistapolskieradio.pl. Wciąż czekają zaproszenia na sobotę do Osieckiej. Zaraz po 20 tam zagra. I właśnie Hania Rani w takiej sesyjnej sytuacji na pożegnanie dziś w magazynku. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Dziękujemy.